10 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 sierpnia, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej i relacja naszego dziennikarza, Kołobrzeg i przygotowania do ewakuacji, bo w Bałtyku przy plaży znaleziono niewybuchy, i o tym, że warto spoglądać w niebo. W niewielkiej wsi Osów, niedaleko Warszawy, inscenizacja Bitwy Warszawskiej 1920 roku z udziałem blisko 200 członków grup rekonstrukcyjnych. Miejsce wydarzenia nie jest przypadkowe, to właśnie tu doszło do jednej z kilkunastu ważniejszych bitew świata, która powstrzymała Armię Czerwoną przed marszem na stolicę. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Dzień dobry, powiedz, jak wyglądała rekonstrukcja? Inscenizacja Bitwy Warszawskiej 1920 roku, a dokładnie jednego ze starć obu armii, czyli bitwy pod Osowem, trwała ponad godzinę. W postacie wcieliło się wielu rekonstruktorów, którzy są pasjonatami historii, jak na przykład Tomasz Żurawski z grupy rekonstrukcyjnej Projekt Rosja w ogniu. Trzeba się w to wczuć, trzeba dobrze poznać realia epoki, trzeba wiedzieć, jakie wyglądało życie w tych armiach, jakie były stosunki między podwładnymi a przełożonymi. Staramy się robić jak najwierniej się da. Z kolei Natalia z Nieporętu, odtwarzająca rolę sanitariuszki Wojska Polskiego, mówi, że to ciekawa forma spędzania czasu. Takie bardzo nietypowe hobby, można się naprawdę ciekawych rzeczy dowiedzieć. Właśnie tego, jak na przykład wyglądało to życie te 100 lat temu, jak w ogóle wyglądały te bitwy, co przeżywali może ci ludzie. Głównym celem rekonstrukcji było przedstawienie w interesującej formie tamtych wydarzeń. Jednak to nie koniec atrakcji na dziś, bo w Osowie trwa jeszcze piknik historyczny. Dziękuję, mówił Dawid Grygorcewicz. Szczegóły akcji wydobycia trzech niewybuchów z czasów wojny przy plaży w kołobrzeskiej dzielnicy Potyczele ustalone, wszystko dopięte na ostatni guzik. W magistracie zorganizowano spotkanie sztabu kryzysowego, ustalono plan ewakuacji ludzi. To blisko 2000 mieszkańców. Po akcji wrócą do domów specjalnie podstawionymi autobusami. Start o 7:00, wtedy na miejsce przyjedzie grupa minerów marynarki wojennej. 2 godziny później rozpocznie się proces wydobywania bomb. Ciężki sprzęt wydobędzie jest na Bałtyku. Te przeładowane zostaną na samochody, które wywiozą niewybuchy. Plaże i ścieżki rowerowe będą zamknięte w promieniu 2,5 kilometra od ośrodka Arka do Sianorzęd, od wejścia do portu Kołobrzeg do miejscowości Bieniatowo. Nikt nie może być w wodzie. Krajowa 11 będzie zamknięta na odcinku Sianorzęd-Kołobrzeg. Są piękne i przez wielu uwielbiane. W Janowie Podlaskim akcja koni Pride of Poland. Rzeczywiście uroda konia arabskiego jest istotna. Przede wszystkim zwracając na całość uwagi, na elementy tego składają się od budowy odpowiednich części ciała, na przykład wklęsły profil głowy, tak zwany szczupaczy, piękna łabędzia szyja, wysoko osadzony ogon, piękne oko arabskie. Przy tym jeszcze odpowiedni ruch daje taki bukiet arabski, tak to się właśnie nazywa. O czym mówił koniuszy stadniny koni w Janowie Podlaskim Artur Bieńkowski. Początek tegorocznej aukcji za godzinę. Spójrzmy jeszcze w niebo, przed nami noc spadających gwiazd. Przy bezchmurnym niebie można zaobserwować nawet do 200 spadających gwiazd na godzinę. Czym są Perseidy? Tłumaczy Magdalena Pilska-Piotrowska z olsztyńskiego planetarium. Są to niestety po prostu kosmiczne śmieci, które na swojej drodze zostawia kometa. Kometa, która co jakiś czas odwiedza Ziemię i na jej orbicie pozostaje to wszystko, co tam się wytopi, że tak powiem, z tego jądra kometarnego. Więc różne pyły, różne takie, no właśnie okruszki, które kiedy Ziemia przecina orbitę komety, wpadają w naszą atmosferę i wywołują to zjawisko, które jest piękne. Perseidy będzie można podziwiać na nocnym niebie do końca sierpnia. To był serwis Trójki. -25 stopni na południu i zachodzie, 23 stopnie w centrum i na wybrzeżu. Jutro wróci upał, nawet do 32 stopni na południu kraju, nad morzem trochę chłodniej, tam 24 stopnie. W nocy bezchmurnie, tylko na północy trochę więcej chmur. Nad morzem słaby przelotny deszcz, a temperatura minimalna od 10 stopni na Podlasiu do 17 na Śląsku i 18 miejscami na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Co ja tu dla Państwa mam? Dobrą muzykę, to na pewno. Dobre słowo, też. I wreszcie mam dla Państwa prawdziwy skarb. Bilety na wyprzedaną już trasę Męskie Granie 2018. Zapraszam na jutrzejszą audycję w tonacji Trójki, w całości poświęconą tej trasie. Państwa prawie ulubiony konferansjer Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najmodniejszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Skorzystaj z oferty Hyundai Last Minute. Tylko w wakacje możesz zyskać do 15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute w salonach Hyundai. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po 17. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzy Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa bardzo serdecznie, Michał Olszański i Jan Kałucki. Zapraszamy na dwugodzinną audycję sportową w Trójce i nie ukrywamy, że jest nam ogromnie przyjemnie, że możemy z Państwem właśnie dziś w tę niedzielę się spotkać. Dodajmy, że po raz pierwszy w tym składzie. Po raz pierwszy w tym składzie, ale to znaczy, że mamy szczęście, Janku, dlatego że taki tydzień sportowy, jaki nam się przydarzył, to naprawdę palce lizać. Były oczywiście pewne skazy na tym obrazie, ale o skazach nie będziemy teraz mówili, drodzy Państwo. Mam na myśli oczywiście piłkę pucharową. Będziemy mówili o wielkiej radości związanej z tym, co działo się w Berlinie i tym, co działo się na trasie Tour de Pologne, bo naprawdę nasi pokazali, że są sportowcami z ogromną klasą. Dokładnie, połączymy się z Tomkiem Gorazdowskim, który na żywo ogląda zmagania na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Wczoraj czadu dały między innymi nasze zawodniczki, które były najszybsze w sztafecie 4x400 metrów. A jaki jest przepis na sukces? Stanęłam, pobiegłam w tej euforii i po prostu zrobiłam przyczajkę i odpaliłam na ze 120 metrów ostatnich, i żeby jak najwyżej podać pałeczkę, i się okazało, że na pierwszej pozycji, więc idealnie. Tę przyczajkę zrobiła Iga Baumgart, która podobnie jak Justyna Święty miała niewiele ponad półtorej godziny, aby przygotować się do biegu sztafetowego. Zawodniczki musiały jeszcze pobiec w finale 400 metrów. Najszybsza była Justyna Święty. Na chwilę obecną jeszcze nic do mnie tak naprawdę nie dociera i z dumą odsłucham dwa Mazurki Dąbrowskiego. Justyna Święty, Mazurka Dąbrowskiego już wysłuchała, podobnie zresztą jak profesor Adam Kszczot, który może się cieszyć z trzeciego z rzędu złotego medalu na Mistrzostwach Europy. Zawsze wam mówię o tym, że to są miesiące, lata ciężkiej pracy, zbierania doświadczenia, ale wiecie co? Ale warto. Warto nie tylko dla rodziny, nie tylko dla mojego syna, nie tylko dla mojej żony, nie tylko dla bliskich, ale dla tych wszystkich fanów. To prawda. Bardzo dziękujemy Adamowi za taki właśnie występ. Lekkoatletyka oczywiście zdominuje nasz magazyn, zwłaszcza w pierwszej godzinie, ale oczywiście musimy też sporo czasu poświęcić kolarstwu, bo Michał Kwiatkowski wygrał 75. jubileuszowy Tour de Pologne. Kwiatek zrobił to, czego wszyscy od niego oczekiwali, ale i tak nie krył radości ze zwycięstwa po zakończeniu wyścigu. Walka do samego końca i jestem niesamowicie szczęśliwy, że takie historyczne zwycięstwo, właśnie moje pierwsze w Tour de Pologne, udało nam się osiągnąć. Naprawdę to jest niesamowite uczucie, szczególnie kiedy polscy kibice mnie tak mocno nieśli. Jeśli na rękach, w trzeciej stronie medalu połączymy się z Kubą Nizińskim, który przez ostatni tydzień dzielił się z nami swoimi wrażeniami, ale też patrzymy na to, co dzieje się w Glasgow, bo tam trwają Mistrzostwa Europy. Kolarze mają do przejechania jeszcze tylko 8 kilometrów. No ten finisz zapowiada się naprawdę pasjonująco. Aby jednak do tej beczki miodu dodać łyżki dziegciu, pochylimy się też nad naszym futbolem, bo polskie kluby zgodnie przegrywały w europejskich pucharach. Lech i Jagiellonia były gorsze od drużyn z Belgii, natomiast Legia przegrała z mistrzem Luksemburga. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, Aleksander Wukowicz widzi pozytywy. Jedyny pozytyw, że jest to dwumecz i szansa na odrobienie strat, uważam, że jest. No, Wuko, Powiem tak, szansa to jest zawsze, tylko pytanie w jakim stylu, bo to co oglądaliśmy tutaj podczas tego spotkania na Łazienkowskiej, to po prostu wierzyć się nie chciało. Powiem państwu, że po zakończeniu tego spotkania byłem w jakimś szoku. Nie mogłem zrozumieć, jak mistrz Polski mógł zagrać tak beznadziejne spotkanie. No ale oczywiście gra nasza ekstra klasa, patrzymy na to co dzieje się w Gliwicach, proszę państwa, jest 1-1 w meczu lidera z Legią, jest 81. minuta tego spotkania. Będziemy oczywiście państwa informowali o przebiegu meczu. Tak, Piast remisuje, ale Aleksander Wukowicz pewnie widzi pozytywy, tak można. No i mamy jedną bardzo interesującą wypowiedź, jeśli chodzi o piłkarzy. Bardzo proszę. Pierwsza połowa była trochę trudniej, bo graliśmy przeciwko wiatru. Wiatr szedł, no i było trudniej. To chyba góral jakiś. Biednemu, wiesz, wiatr zawsze w oczy. Wieje. Tak. Będzie oczywiście tenis. Będziemy także wspominali fantastyczną Konopacką, bo to przecież niedawno, kilka dni temu była rocznica pierwszego złotego medalu olimpijskiego, który dla Polski wywalczyła cudowna Halina Konopacka. Ale może teraz, Janku, spróbujmy podsumować wydarzenia sportowe dnia. Trzeba najpierw spojrzeć jeszcze raz na to, co dzieje się w Gliwicach. Jak państwu mówiliśmy, Piast gra z Legią Warszawa. 82. minuta tego spotkania i jest 1-1. Piast gra w dziesiątkę, a mimo to zdołał wyrównać. Bardzo ładny strzał z daleka i zmieniony piętą kierunek piłki sprawił, że Malarz nie miał nic do powiedzenia. W tej chwili Piast atakuje, ale Legia, mając przewagę jednego zawodnika, powinna jednak dążyć do tego, by wywieźć z Gliwic 3 punkty. Zobaczymy. Tak, a jeszcze dziś mecz Zagłębia Lubin z Jagiellonią Białystok i Lecha Poznań z Zagłębiem Sosnowiec. Ken Nerd wygrał bieg maratoński podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Berlinie. Belg uzyskał czas 2 godziny, 9 minut i 51 setnych, co stanowi nowy rekord mistrzostw Europy. Brawo! O minutę i 31 sekund wyprzedził pochodzącego z Erytrei reprezentanta Szwajcarii Abrahama. Trzeci ze stratą 2 minut i 18 sekund był pochodzący z Maroka Włoch Yassine Rachik. Najlepszy z Polaków Mariusz Giżyński był 13, stracił 6 minut 11 sekund. Pozostali Henryk Szost 19, Arkadiusz Gardzielewski 21, Błażej Brzeziński 45 i Artur Kozłowski 52. Niestety Jared Szegumo nie ukończył dzisiaj tego biegu. W rywalizacji kobiet triumfowała Białorusinka Wolga Mazurek. Zuroniak. Jedyna Polka, Izabela Trzaskalska, zajęła 10. miejsce. Natomiast Zosia Klepacka i Paweł Tarnowski bez medalu Mistrzostw Świata w żeglarskiej klasie RSX, które odbyły się u wybrzeży duńskiego Arus. W wyścigu medalowym Polka uplasowała się na 7. pozycji, co dało jej 5. miejsce w klasyfikacji. Złoty medal wywalczyła Holenderka Liane de Ges, druga była Francuska Charline Picot, a brązowy krążek przypadł Chince Yun Xiu Lu. W rywalizacji mężczyzn Paweł Tarnowski był 5, Piotr Myszka 10, mistrzem świata został Holender Dorian van Wixenharge. 2. miejsce zajął jego rodak Kylian Badoe, a brązowy medal wywalczył Francuz Louis Girard. Zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn polscy deskarze uzyskali klasyfikację na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Podczas Mistrzostw Świata w Arus polscy żeglarze uzyskali też klasyfikację olimpijską w klasie Laser Radical. A teraz proszę państwa, Radial, tak jest. Teraz tenis. Rafa Nadal po raz 4 w karierze zagra w finale tenisowego turnieju Rogers Cup, który w tym roku odbywa się w Toronto. W półfinale Hiszpan pokonał Rosjanina Karena Hachanowa 7-6-6-4 i w finale zagra z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Tak jest, nazwisko greckie ładne, Tsitsipas, a zatem zagra z Tsitsipasem, który w półfinale wygrał z Kevinem Andersonem, tu nie ma problemu, to jest reprezentant RPA. Wynik był 6-7, czyli najpierw Grek przegrał, ale później 6-4 i 7-6, z tego co wiem było 9-7 w tiebreaku, tak więc do samego końca piłeczka decydowała. W finale kobiecego turnieju w Montrealu zagrają Rumunka Simona Halep i Amerykanka Sloane Stephens. W meczach półfinałowych Halep wygrała z Australijką Ashleigh Barty, a Stephens zwyciężyła Ukrainkę Elinę Świtolinę 6-3, 6-3. Natomiast Magda Linet nie zdołała awansować do tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. W pierwszym meczu klasy kwalifikacji Polka przegrała z Amerykanką Bernardą Perrą 4-6, 6-3, 3-6. W turnieju głównym w Cincinnati wystąpi Agnieszka Radwańska, a rywalką najlepszej polskiej tenisistki w pierwszej rundzie będzie Czeszka Karolina Pliszkowa. Hubert Hurkacz natomiast awansował do drugiej rundy kwalifikacji tenisowego turnieju ATP w Cincinnati. Polak pokonał Amerykanina Ryana Harrisona 6-3, 6-3 w meczu o awans do turnieju głównego. Hurkacz zmierzy się z Chorwatem Iwo Karlowiciem. I oby wygrał, bo dla Huberta udział w tym turnieju w Cincinnati, no to byłoby rzeczywiście coś bardzo istotnego. Mateusz Paszkowski i Mateusz Łysikowski byli na czwartym miejscu w turnieju World Tour w siatkówce plażowej Vaduz. W spotkaniu o brąz Polacy przegrali z Ukraińcami Popowem i Jemieliańczukiem 0-2 w setach. Jorge Lorenzo wygrał wyścig o Grand Prix Austrii. To jest 11. runda motocyklowych mistrzostw świata w klasie MotoGP. Hiszpan o 13 setnych sekundy wyprzedził swojego rodaka Marka Marqueza. Trzeci był Włoch Andrea Dovizioso na Ducati, a w klasyfikacji generalnej cyklu prowadzi cały czas Marquez. Ty mówiłeś o tych najszybszych motocyklach. Ja wobec tego powiem o motocyklach żużlowych, bo wiadomo, że słuchacze trzeciej strony medalu zawsze mówią: pamiętajcie o żużlu. A zatem wczoraj Grand Prix Skandynawii. Niki Pedersen wygrał w szwedzkiej Manili 6. rundę indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. W finale Duńczyk wyprzedził Słoweńca Mateja Żagara i reprezentanta gospodarzy Fredrika Lindgrena. Najlepszy z naszych Maciek Janowski był 6., Patryk Dudek 7., Przemysław Pawlicki 16, a gdzie jest, wydawało mi się, że wyżej był Zmarzlik. Gdzieś on musiałem w półfinale tutaj odpadł. Tak? Tak, a widzisz. W klasyfikacji generalnej liderem pozostaje 8 w sobotę Tai Wufinden. Brytyjczyk ma 17 punktów przewagi nad Lindgrenem, 21 punktów nad Janowskim i 22 punkty nad Zmarzlikiem. Następna runda to już będzie Grand Prix Polski. Odbędzie się 25 sierpnia w Gorzowie Wielkopolskim. I zmiana wyniku w Gliwicach. Legia Warszawa wygrywa z Piastem 2-1. Gola strzelił Jose Kante. Legia prowadzi, no i jest szansa na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie oraz, jeżeli tak to się skończy, to Piast też. Ale widzisz, tu się złapie za słowo. Drugie zwycięstwo, bo przecież Legia wygrała w Kielcach. W Kielcach, w Twoich Także Kielcach, oczywiście. Po bramce Kante głową strzeloną. Tutaj mamy drugiego gola strzelonego głową, zatem Legia prowadzi 2-1 w Gliwicach w 87 minucie tego spotkania. Ale dziś wieczorem też mecz o Super Puchar Niemiec. Bayern zagra z Eintrachtem we Frankfurcie, a także dziś starcie o Super Puchar Hiszpanii. Barcelona kontra Sevilla. Mecz odbędzie się w Maroku, w Tangerze. Od 17 trwa mecz Arsenalu z Manchesterem City, kończący pierwszą kolejkę Premier League, a w zakończonym meczu Liverpool rozbił West Ham United 4-0. Przypomnijmy, że w składzie Młotów gra Łukasz Fabiański, to był jego debiut. No niestety można powiedzieć, że nie najlepszy. W innym meczu Southampton zremisował z Burnley 0-0. Ale kiedy patrzyłeś na pierwsze fragmenty meczu Liverpoolu z West Hamem, mówiłeś, że Fabiański bronił fenomenalnie. Fenomenalnie, kilka interwencji. No niestety będzie prawdopodobnie miał bardzo ciężki sezon, bo obrońcy West Hamu chyba pozwolą mu na to, żeby zabłysnął i znowu, żeby mówiono o Fabiańskim, że jest jednym z najlepszych bramkarzy w Premier League, a być może i w światowej czołówce. 22,7 trójek. Proszę Państwa, Piotr Łodej, zwany Budzikiem, jest dzisiaj do Państwa dyspozycji. Czekamy na telefony. Przede wszystkim chyba gratulacje dla lekkoatletów. Nie spodziewaliśmy się, że tak rozbiją bank w Berlinie, bo jeszcze dzisiaj mamy przecież zapowiedź fantastycznych występów. Oby tak było. Już niebawem Tomek Gorazdowski podsumuje dla Państwa pierwsze 5 dni Mistrzostw Europy, a później, mamy nadzieję, porozmawiamy z jednym z bohaterów tej imprezy. Na razie u nas Fish i Amade. Biegnij sam, dalej biegnij. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce, niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj, biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Berlin 2018. Jakże udana dla nas impreza, to przecież jeszcze nie koniec, bo dzisiaj ostatni dzień. Przyznasz, Janku, że takich emocji, tak pozytywnych emocji, jakie przeżywaliśmy przez te ostatnie 5 dni, ja nie pamiętam, bo rzeczywiście to szło jedno za drugim. Tak, chyba poprzednie Mistrzostwa Europy w Amsterdamie, aczkolwiek tamta impreza trochę była w cieniu piłkarskich Mistrzostw Europy, dlatego nie była tak eksponowana, ale rzeczywiście, no też Berlin, takie trochę magiczne miejsce dla polskiej lekkoatletyki, bo jeszcze pamiętamy Mistrzostwa Świata w 2009 roku, kiedy, można powiedzieć, tam zaczęła się ta złota era naszych lekkoatletów. No, ja wczoraj oglądałem te zmagania i no, jestem zawsze pozytywnie nastawiony, ale to przerosło moje oczekiwania, naprawdę. Fantastyczny zespół, cały. Kiedyś mówiło się o naszym zespole Wunder Team, bo to były czasy tych niesamowitych polskich lekkoatletów. Dzisiaj chyba nawiązujemy absolutnie do Wunder Teamu i mamy zespół, który idzie jak burza. Proszę Państwa, no to oddajmy głos Tomkowi Gorazdowskiemu, który podsumuje dla Państwa wszystko to, co działo się od pierwszego dnia imprezy. Już pierwszego dnia polscy sportowcy rozbili bank. 4 medale, w tym 2 złote. Rozpoczęli miotacze. Nie od dziś wiadomo, że rzut młotem to nasza specjalność. W ostatnich latach Paweł Fajdek wygrywał prawie wszystko. Poza igrzyskami wszystko. A tu musiał uznać wyższość Wojciecha Nowickiego, który rzucił ponad 80 metrów. Podszedłem do tego, że trzeba przyjechać, zrobić swoje, a który będę, to będę. Nie myślę w takich kategoriach, w ten sposób, że po prostu mam jakaś ciąży na mnie presja czy coś, bo to wiem, że gubi zawodników. Staram się tak nie myśleć. Po prostu przyjechałem dzisiaj, chciałem rzucić 80 minimum. Udało mi się te minimum zrobić. Szkoda, że troszkę więcej nie udało się, ale może też jakby inna była pogoda i szybszy konkurs też by był inaczej, ale można teraz grzebać sobie. Srebro dla Pawła Fajtka. Dla nas było ważne, żeby zająć pierwsze i drugie miejsce. Zrobiliśmy to tym razem Wojtek Górą na imprezie głównej. Fajnie, fajnie, że to on. Ja dałem z siebie wszystko, wystarczyło to na srebrny medal. A potem do akcji wkroczyli kulomioci. Michał Haratyk przyjeżdżał tu z najlepszym rezultatem w sezonie i nie zawiódł. Pierwszy był taki na zaliczenie troszkę, drugi już był mocniejszy, potem coś się pogubiłem, ten trzeci jakoś noga uciekła, coś tam, nie wiem co się wydarzyło, no i trzeci, 3 ostatnie pchnięcia jakoś tak w miarę, ale no dalej bym chyba nie pchnął dzisiaj, po prostu jakoś tak

Iga Baumgart-Witan. No, w trakcie biegu nie myślałam o sztafecie, tylko właśnie, żeby sama dać z siebie wszystko i już leciałam na ostatnich nogach na końcówce. Była chwila zwątpienia, czy wytrzymam, skoro na biegu indywidualnym już było mi ciężko, ale to szybko minęło. Patrycja Wyciszkiewicz. To jest pierwszy złoty medal w historii sztafety żeńskiej 4x400 metrów w Polsce. Także nic więcej, tylko trenować do Tokio i tam pokazać pazur jeszcze większy niż tutaj. I Justyna Święty-Ersetic. Na pewno dzisiejsze dwa złote medale dadzą mi kopa do jeszcze cięższej pracy. I po dzisiejszym dniu powiedziałam trenerowi, że jeśli przebiegnę, dobiegnę tą sztafetę, to powiedziałam, że już nigdy nie będę marudziła na treningu, jak każe mi powiedz jeszcze jakiś ciężki odcinek. I to jeszcze nie koniec. Dziś kolejne medale, ale o tym później. Tomasz Gorazdowski, Berlin. Szczęściarz Tomasz Gorazdowski. Warto być na takiej imprezie. Tomek jeszcze pojawi się w drugiej godzinie trzeciej strony medalu. Porozmawiamy z nim wtedy o tym, co dzisiaj czeka nas, a biorąc pod uwagę, kto będzie występował, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że te 6 złotych i 3 srebrne to nie koniec. Dokładnie. W końcu jest rzut młotem, bieg na 1500 metrów kobiet. No ja jestem optymistą, ale to już powiedziałem wcześniej. Skokotyczce mężczyzn, sztafeta 4x100 metrów pani, panów, tutaj raczej będzie ciężko medal, ale generalnie, proszę Państwa, jest cudownie. Zakończył się mecz? Tak jest. Piast Gliwice, Legia Warszawa 1-3. Gole Jędrzejczyka, Kante i Nodża. Legia na tę chwilę jest na 4. miejscu w tabeli. A skoro Mistrzostwa Europy w Berlinie, to u nas Rammstein. Energia, która bije z zespołu Rammstein, jest także obecna w polskim zespole, który tak pięknie startuje podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Berlinie. A my mamy na antenie Konrada Bukowieckiego, sprawcę pięknej niespodzianki w konkursie pchnięcia kulą. Witamy pana, panie Konradzie, w Trójce. Dzień dobry, witam. Przede wszystkim gratulacje i od razu pytanie. Pan chyba jest miłośnikiem horrorów, thrillerów Alfreda Hitchcocka, bo zafundował nam pan tego typu spektakl. Po słabych eliminacjach w finale pan po prostu zrobił coś niezwykłego. Jak do tego doszło? Jak pan to sam sobie wytłumaczył? Przede wszystkim te eliminacje były spowodowane moimi kontuzjami i urazami, które gdzieś tam cały czas mnie męczą. Na dzień przed wylotem do Berlina skręciłem kostkę i to na pewno też mi nie pomogło. W eliminacjach wyszło jak wyszło, tak? Ja byłem przekonany, że nie wejdę już do finału. Natomiast finalnie okazało się tak, że na 10. miejscu udało mi się zakwalifikować tego finału i no i finał już było pięknie, pchnąłem najdalej w tym sezonie, najdalej na stadionie w życiu i zrobiłem sobie medal. Dokładnie 21 metrów 66 centymetrów. Wynik kosmiczny jak dla przeciętnego człowieka. Proszę powiedzieć, bo oglądamy was w telewizji, widzimy uśmiechniętych, fajnych ludzi, fajnych chłopaków, fajne dziewczyny. W internecie też co chwilę można przeczytać jakieś najróżniejsze gratulacje. No i są te porównania, że właśnie Wunderteam, niektórzy już wymyślają jakieś nowe przydomki, jak Złotopolscy, superbohaterowie. Rzeczywiście wy jesteście tak trochę obok tego, czy że taka fajna atmosfera jest w tej kadrze i się sami nakręcacie, żeby być no, jeszcze dalej, jeszcze mocniej i żeby pokonywać kolejne to rekordy? Oczywiście, że tak jest. Cieszymy się i wspólnie kibicujemy wszystkim z drużyny. Zawsze jest tak, że ktoś już jest po starcie i nie wyjeżdża do domu, tylko zostaje na tej imprezie, to większość reprezentacji właśnie idzie na stadion i kibicuje. No a drużynę mamy świetną. Mamy świetną drużynę. Dzisiaj mamy ostatni dzień zmagań, a mamy już 9 medali, a dzisiaj mamy szansę na jeszcze kolejne, więc niesamowita sprawa. Tym bardziej do tego dochodzą jeszcze miejsca finałowe, tak, o których nikt nie mówi, a tych ludzi w najlepszej ósemce mamy naprawdę mnóstwo. Panie Konradzie, 2 lata pozostaje do igrzysk w Tokio i tu oczywiście rodzą się pewnego rodzaju spekulacje, nadzieje, skoro tak mamy dobrą w tej chwili drużynę, która bryluje na Mistrzostwach Europy, czy w konfrontacji ze światem podczas igrzysk olimpijskich może być równie dobrze według pana? No właśnie, tutaj jest problem, że to są Mistrzostwa Europy, tak? Kontynentem Stany Zjednoczone, w ogóle, tak? Reszta świata, więc na pewno będzie dużo trudniej. I teraz naszym zadaniem i naszym celem jest to, że już udowodniliśmy, że jesteśmy potęgą w Europie, więc teraz po prostu musimy czekać i spróbować udowodnić, że jesteśmy też potęgą na świecie i taki jest generalnie plan. Jutro konferencja prasowa z między innymi z pana udziałem w Warszawie, ale proszę powiedzieć, jakie jeszcze są plany na ten sezon. No i kiedy padnie ta granica 22 metrów? No granica 22 metrów już została przekroczona, zarówno przez Michała Heretyka. Także świetny rok dla polskiej kuli. Tak, już konferencja prasowa, a najbliższe plany to przede wszystkim Memoriał Kamili Stolimowskiej 22 sierpnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie. No niesamowita impreza, święto polskiej lekkiej atletyki. I w moim wykonaniu jest meeting przy fontannach w Warszawie 26 sierpnia, także też zapraszam. Polecamy, zapraszamy. To był Konrad Bukowiecki, srebrny medalista w pchnięciu kulą. Rzeczywiście ma pan rację, panie Konradzie, że ta wasza wizyta w Chorzowie i memoriał Kamili Stolimowskiej to będzie wielkie święto polskiej lekkiej atletyki i to w kontekście tych sukcesów na Mistrzostwach Europy. Ja się cieszę i mam nadzieję, że ten Stadion Śląski w Chorzowie będzie wypełniony prawie do ostatnich miejsc, bo tak powinno być. Tak Polska powinna was przywitać i zobaczyć naszych lekkoatletów w akcji. Pozdrawiamy serdecznie na pana ręce podziękowania dla całego zespołu, bo rzeczywiście walczycie i pokazujecie się cudownie i miejmy nadzieję, że dzisiejsze radośne chwile czekają nas jeszcze wieczorem. Właśnie, jakie pan ma prognozy przed dzisiejszymi finałami? No na pewno trzeba bacznie obserwować rzut młotem pań. Tam mamy trzy nasze reprezentantki w skokotyczce, mężczyzn Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski. No i 1500 metrów pań, jest Andrzejka Cichotka i Sofia Nauli, także mam takie wrażenie, że jeszcze parę medali się zdobędziemy na pewno. Super, dziękujemy bardzo, trzymamy kciuki. Konrad Bukowiec. A u nas teraz run, bo dzisiaj mamy takie piosenki wyraźnie biegowe. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put the cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. right until you hurt your pride. If you stay in the night, then I think you'll have to stay all night. If you stay in the night, then I think you'll have to stay all night. Run wherever I will run. Run. Dance with me if you want your heart ripped out by another lost angel with a scar on her back. Run and I'll run with you. Run. Pogratulować reprezentacji damskiej w lotach balonów na ogrzane powietrze, które to mistrzostwa się rozegrały w tym tygodniu w Nałęczowie. I teraz w trzeciej stronie medalu, można powiedzieć, taki blok kolarski. Właśnie zakończyły się Mistrzostwa Europy na szosie. Wygrał Włoch Matteo Trentin. Gratulujemy, ale Mistrzostwa Europy mistrzostwami Europy. Myśmy mieli swój narodowy tour. Przez ostatni tydzień emocjonowaliśmy się rywalizacją, no, takich najlepszych wschodzących gwiazd światowego kolarstwa. Wszystko przedstawiał nam Kuba Niziński. Halo, Kuba. Serdecznie, witam Państwa, witajcie Panowie. No to powiedz, jak wrażenia po 75. Tour de Pologne, bo no, można powiedzieć, Michał Kwiatkowski zrobił to, czego się wszyscy spodziewaliśmy, ale do końca drżeliśmy. Ale łatwo nie było. Jeżeli chodzi o wschodzące gwiazdy, to oczywiście tam ten wyścig był nafaszerowany gwiazdami, bo przecież Simon Yates, który zajął drugie miejsce, to jest kolarz, który wygrał 3 etapy tegorocznego Giro. Thibaut Pinot, to jest zawodnik, który wygrał Tour de France przed kilku laty, więc to nie tylko wschodzące gwiazdy, ale także gwiazdy kolarstwa tutaj brały udział. A nawiązując do Mistrzostw Europy, to przecież Matteo Trentin był w Polsce. Jechał w Tour de Pologne na pierwszym etapie w Krakowie, po tym finiszu Ackermana przegrał co prawda z Niemcem, ale zajął 3 miejsce i był na podium, a więc widzieliśmy tam także przyszłego mistrza Europy. Jeżeli chodzi o Michała Kwiatkowskiego, ten faktycznie przyjechał do Polski po to, żeby wygrać. Team Sky zrobił to, co robił podczas Tour de France, czyli kontrolował sytuację i potwierdził, że jest najmocniejszą ekipą, jeżeli chodzi o zawodowy peleton. Michał Kwiatkowski, wspomagany przez kolegów, wygrał 2 etapy tego turu, a później cały czas sytuacja była kontrolowana, choć na tym 7 etapie w Bukowinie Tatrzańskiej, tam zrobiło się bardzo gorąco i tam widzieliśmy prawdziwe kolarstwo, bo na samym końcu już tylko liderzy zespołów zostali, jeżeli chodzi o rywalizację, o zwycięstwo w całym turze, ale także w tym etapie, czyli Simon Yates, Pinot, Formolo, Michał Kwiatkowski, który ostatecznie dojechał na 6 miejscu i tam naprawdę drżeliśmy, zwłaszcza jak Simon Yates uciekał, ta jego przewaga była nieco ponad 30-sekundowa i mógł wygrać wyścig, ale Michał Kwiatkowski pracował mocno na tym podjeździe 5-kilometrowym do mety, odparł atak rywala i co podkreślał na mecie, że naprawdę było bardzo ciężko. W tym roku poszło wszystko tak jak należy, tak bym sobie to wymarzył i naprawdę jestem jeszcze raz wdzięczny całemu zespołowi, że mogłem tak w komforcie, szczególnie dzisiaj, kiedy ta runda naprawdę była wymagająca pod względem jakby technicznym, bo nie chciałbym być gdzieś tam w połowie peletonu dzisiaj w żadnym momencie czy w końcówce, bo naprawdę to wielu kolarzy na pewno przypłaciło to dużą stratą energii. Oj, było faktycznie gorąco, a jeżeli chodzi o Michała Kwiatkowskiego, to on jechał w żółtej koszulce, a że ciężko broni się żółtej koszulki, o tym doskonale wie dyrektor wyścigu Czesław Lang. Tutaj było aż gorąco, tej energii się czuło tyle, także myślałem, że na pewno to uskrzydliło Michała, tym bardziej, że końcówkę miał nieciekawą, bo został sam 10 km do mety i wiecie, koszulka lidera dodaje skrzydeł, a z drugiej strony, jak masz koszulkę lidera, chcesz wygrać wyścig, to musisz gonić, nikt ci nie wychodzi na zmiany, nikt ci nie daje zmian, musisz wziąć wszystko na swoje barki. No i Michał wziął to na swoje barki, tym bardziej, że już jego koledzy z drużyny pracowali wcześniej, nikt nie dostał w tej końcówce i musiał naprawdę robić wszystko, żeby Yates nie dowiózł takiej przewagi tam około 40 sekund i mógłby wygrać cały wyścig. No właśnie, mógłby wygrać, na szczęście tak się nie stało. Jak wszyscy przejechali linię mety, przynajmniej ta czołówka, to jeszcze kilkanaście sekund czekaliśmy na oficjalne potwierdzenie od sędziów. No i jest, Michał Kwiatkowski jest drugim Polakiem od momentu, kiedy Tour de Pologne weszło do tej Ligi Mistrzów Kolarskich Wyścigów, który wygrał tę rywalizację trzy lata temu. Oczywiście tutaj najlepszy był Rafał Majka. Teraz Michał Kwiatkowski, wielkie, wielkie brawa, no a tylko już pył opadł ten kolarski po 75. turze, a my naturalnie myślimy o tym, co za rok. I tutaj rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o trasę, uchyla dyrektor wyścigu Czesław Lang. Na pewno takie miejsce jak Bukowina Tatrzańska, prawda? Bukowina Resort, no to się sprawdziły, się wpisały nam tutaj na stałe i trudno w Polsce znaleźć lepsze miejsca i lepszą taką atmosferę do organizowania niż tutaj, bo są na przykład miejsca takie jak Karpacz, czy no gdzieś w innych miejscach, no raz, że są góry, ale trzeba znaleźć partnera do organizacji, a często te miasta w ogóle są niezainteresowane tym, żeby organizować to, pomimo że sobie wymyślam piękną trasę, a nikt nie jest zainteresowany. No tak, jeżeli chodzi o przyszłą trasę tego 76. turu, to pewnie na szczegóły musimy jeszcze troszkę poczekać. Ale a zainteresowanie. Jeżeli chodzi o ten tur, właśnie, no to Kuba. Właśnie. Zainteresowanie, jak oceniasz kibiców i całą atmosferę wokół wyścigu? Zainteresowanie nie maleje, jeżeli chodzi o Tour de Pologne, zwłaszcza na Śląsku, tam kibiców wzdłuż trasy, w miejscowościach, przez które przejeżdżaliśmy, bardzo, bardzo dużo i na mecie naturalnie kolorowo, na starcie kolorowo i to czuć. Zresztą kolarze z peletonu to podkreślali, że naprawdę atmosfera jest wyśmienita, jeżeli chodzi o kolarstwo tutaj w Polsce. Im także podobał się ten wyścig z tego punktu widzenia, że te etapy były dosyć blisko siebie, więc nie było dalekich przejazdów, transferów, nie męczyli się za bardzo, więc szybko po etapie byli w hotelu, gdzie mogli się zregenerować przed kolejną rywalizacją dnia następnego. A ja mam nadzieję, że po takim sukcesie Michała Kwiatkowskiego, to przypuszczam, że w przyszłym roku, jak tylko znowu pojawią się biało-czerwoni, to na trasie będzie jeszcze więcej kibiców. Czesław Lang nawet żartował po zakończonym wyścigu, że no dobrze, to za rok może przyjechać Rafał Majka i to on powalczyć o zwycięstwo. Nie miałbym nic przeciwko temu, absolutnie. Ale mi się wydaje, Kuba, że ta tendencja, żeby skracać etapy, a żeby one były trudne, ciekawe, jest dobra, bo te po 230 km po płaskich gdzieś nie ma to sensu, prawda? A tutaj, kiedy etap ma powiedzmy 140 km, ale za to jest najeżone różnego rodzaju niespodziankami, dobrymi premiami górskimi, to się dzieje i ten wyścig był ciekawy po prostu. Każdy etap przynosił coś ciekawego. Tak, tak. I to od razu szła akcja, od razu kontra. Nie było tam długich ucieczek i mozolnego jechania przez pierwszą godzinę, bo nic się nie dzieje, czy tam pierwsze 100 kilometrów, tylko faktycznie od razu trzeba było kontrować. Zresztą chyba najdłuższa przewaga uciekinierów nad peletonem to było około 6 minut, czyli niewiele teoretycznie, bo przecież na dużych turach te przewagi niejednokrotnie są kilkunastominutowe i później są z każdym kilometrem likwidowane. Ale jest jeden problem, jeżeli chodzi o tur i o te etapy. One krótkie są, bardzo fajne, bardzo szybkie i bardzo widowiskowe, natomiast kolarze narzekali, że późno się zaczynają, bo jak na wielkich turach zazwyczaj etapy kończą się koło godziny 17, to etapy, przynajmniej 5 etapów, tak, z 7, kończyło się koło godziny 19, czyli oni byli w hotelu koło 21, 22 kolacja, 23 następnego dnia od razu wstawali, niby można było wypoczywać, no ale to cały czas czekało się na ten start. Więc tutaj jest pewien minusik, może też coś zostanie przemyślane i posłuchanie

która w finale pokonała Argentynkę Victorię Boyso. Jańczuk w zeszłym roku grała w finale, teraz nie miała sobie równych, a zatrzymać próbowała ją chociażby Katarzyna Kawa we wczorajszym półfinale. Półfinał jest to bardzo dobry rezultat. Wiadomo, że zawsze się liczy na więcej i chce się wygrać każdy mecz. No, dzisiaj musiałam uznać wyższość rywalki. Warunki troszeczkę były zaskakujące, bo każdego dnia praktycznie inne. Granie pod balonem. Natomiast no, trzeba się adaptować do każdych warunków i to było zarówno dla mnie, jak i dla przeciwniczki. Także myślę, że to wszystko było w porządku. Spodziewałam się takiego pojedynku. Wiedziałam, że na pewno będzie trudno. Uważam, że przeciwniczka miała dzisiaj bardzo dużo szczęścia i myślę, że to też zadziałało na moją niekorzyść. No i to jest zawsze spora przyjemność dla zawodnika móc występować w swoim kraju przed własną publicznością. Nie inaczej było w przypadku Kasi Kawy. Oczywiście bardzo lubię grać przed polską publicznością. Mam też dużo przyjaciół, którzy przychodzą na moje mecze, mnie wspierają. Bardzo dobrze się gra tutaj w Warszawie. Poprzednia odsłona w USG Open rozgrywana była na kortach Legii. W tym roku tenisistki rywalizowały na warszawiance. Szczerze mówiąc, oba obiekty są bardzo dobrze przygotowane na takie turnieje, także nie ma dla mnie znaczenia. Myślę, że oba obiekty się nadają do rozegrania turnieju w tej rangi. To był naprawdę udany turniej w wykonaniu Polek. Szkoda tylko, że mamy tych turniejów w Polsce tak niewiele, skoro tak dobrze zaprezentowały się w Warszawie. Bardzo mało, bardzo żałuję, ponieważ no, muszę dużo jeździć po świecie. Fajnie by było, gdyby były turnieje również wyższej rangi, bo to jest też szansa dla polskich zawodniczek. Ale niestety jest jak jest, są dwa turnieje w lecie i może jeden w zimie i to jest wszystko, więc muszę jechać w świat. Drugi półfinał był też zarazem jednym z dłuższych meczów w USG Open. Niestety młodziutka Maja Chwalińska nie wykorzystała wielkiej szansy, no i przegrała z Argentynką Victorią Bosio. Co nie udało się w singlu, udało się w deblu. Majka razem z Darią Kuczer wygrały mecz finałowy ze Stefanią Rogozińską-Dzik i Martyną Kubką. Nie no, dzisiaj zagrałyśmy od początku lepiej. W sumie od stanu 1-4 zaczęłyśmy grać. No, z pierwszego seta no, one były lepsze. Później my przycisnęłyśmy, zaczęłyśmy trochę więcej kombinacyjnej gry. No i to się przydało, no. Udało się, no. Wygrałyśmy i tyle. Finał zakończył się tuż przed 22, a Maja miała tego dnia już dwa długie spotkania w nogach. Mimo to humor dopisywał. Nie no, ja się czuję bardzo świeżo. Nigdy nie było lepiej. Double mi raczej nie zrekompensuje półfinału singla, ale cieszę się, że się udało. Fajnie zawsze wygrać turniej, więc mam nadzieję, że następnym razem singla też. No to teraz jeszcze małe podsumowanie organizatora. Zastosowaliśmy trochę inny model turnieju eliminacyjnego. Zrobiliśmy drabinkę na 64 zawodniczki po to, żeby właśnie tych Polek mogło zagrać więcej, żeby miały szansę próby awansu do turnieju głównego. Artur Buchanek, prezes Warsaw Sports Group. O dziwo, bo tego się nikt nie spodziewał. Drabinka eliminacji była pełna. Oczywiście nadzieje nasze były dużo większe na lepszy występ Polek, o tak bym powiedział, chociaż też nie można narzekać, bo w półfinale mieliśmy dwie, Maję Chwalińską i Kasię Kawę. Najbardziej szkoda mnie jest właśnie Maji Chwalińskiej, która po ponad 3-godzinnym pojedynku, mając piłki meczowe, niestety nie zdołała domknąć tego meczu i nie udało się awansować do finału. Jednak podsumowując, można powiedzieć, że występ Polek z roku na rok coraz lepszy i oby ta tendencja się zachowała. W przyszłym roku też będzie WSG Open. Wstępnie planujemy, aby był to tydzień, w którym będziemy mieli datę 1 sierpnia, czyli datę bardzo ważną dla wszystkich warszawiaków. Rocznicę Powstania Warszawskiego, będzie też trochę upgrade. Będziemy chcieli zrobić turniej z wyższą pulą nagród, aby był to największy, najlepszy turniej tenisowy kobiecy w Polsce. Także jak najbardziej zapraszam w przyszłym roku również na WSG Open. A tegorocznemu WSG Open przyglądał się Mateusz Fusiarz, a my już ostrzymy sobie zęby na turniej za rok. Co do następnej godziny, zmierza do nas trener Leszek Ojrzyński, bardzo wyrazisty trener, który ostatnio prowadził Arkę Gdynia. Zaprosiliśmy trenera, żeby zapytać o podstawowe kwestie związane z polską piłką nożną. Co się dzieje? Skąd ten regres? Dlaczego tak słabo grają nasze kluby? Dlaczego poległa reprezentacja? Będzie oczywiście omówienie czwartej kolejki Ekstraklasy. Mamy jeszcze znakomity wywiad Krzysztofa Łoniewskiego z Maciejem Petruczenko dotyczący Haliny Konopackiej, a także korespondencję Janka Pachlowskiego o przygotowaniach Adamka do kolejnej walki w boksie zawodowym. Bądźcie Państwo z nami. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzyła Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. 26 maja odbył się w Częstochowie szczególny koncert poświęcony Halinie Poświatowskiej. Puls. Ptaku, mojego serca nie smuć się. Wiersze poetki zaśpiewali m.in. Monika Brodka, Natalia Sikora, zespół Jarzębina, Eldo i Skubas. Akompaniowała im elita brytyjskiej sceny muzycznej. Zapraszamy na retransmisję w Trójce. Dziś godzina 19:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.